1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Opnieuw veel geweld in de hoofdstad van Haiti, Port-au-Prince. Volgens lokale media zijn er zware vuurgevechten tussen de politie en bendes in het centrum van de stad. De aanvallen komen vlak voordat er een nieuw bestuur moet komen dat het overneemt van premier Henri. De beruchte bendeleider Jimmy Cherizet, die ook wel barbecue wordt genoemd, zou zijn bende hebben opgeroepen om huizen in brand te steken. Het is de zoveelste geweldsuitbarsting in Haiti sinds de moord op de president in 2021. De Filipijnen en de Verenigde Staten beginnen vandaag met een grote gezamenlijke legeroefening. Bijna 17.000 militairen gaan trainen in de Zuid-Chinese Zee, een regio waar veel spanningen zijn met buurland China. De Filipijnen en China ruzien al langer over eigendom van die zee. Het Amerikaanse en Filipijnse leger simuleren bij de oefeningen hoe ze bezette eilanden heroveren. De training wordt jaarlijks gehouden en die duurt deze keer 3 weken. Amerikaanse president Biden heeft een dag voor het Joodse feest Pesach opnieuw zijn steun uitgesproken voor Israël. Hij zegt toegewijd te zijn aan de veiligheid van, het Joodse volk en de onafhankelijke Joodse staat. Ook herhaalde hij dat zijn regering hard werkt om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Onderhandelingen om ze vrij te krijgen hebben tot nu toe niets opgeleverd. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 30% meer mensen omgekomen door hitte. Dat blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van Copernicus. Hittegolven, bosbranden en hevige regenval zorgden voor een totale schade van 13,5 miljard euro. Het was het op één na warmste jaar ooit. De WHO benadrukt de noodzaak om kwetsbare mensen te beschermen tegen die hitte. Zo'n 60.000 mensen overleden daardoor naar schatting. Eén lichtpuntje, volgens Copernicus kwam 43% van alle energie in 2023 van duurzame bronnen. Het weer, wolkenvelden met af en toe opklaringen. De komende dag wolken en af en toe zon. En bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, insecten zijn de onzichtbare motor van onze natuur, maar ze staan zwaar onder druk. Van zweefvliegen tot bijen, cruciale bestuivers van onze gewassen, en van vlinders tot kevers, hun aantallen nemen alarmerend af. Wat betekent dit voor onze voedselvoorziening en onze natuur? Ik denk deze, ja. De grote gele hommel. Ja, die heb ik zelf nog nooit in Nederland gezien. De laatste die in Nederland rondvloog was in 1984 in Staphorst. En ik ga van de zomer op vakantie naar Schotland, gewoon voor de lol. Maar op de eilanden in Schotland, de hybride, kan ik nog die grote gele hommel zien. Nederland niet meer? Nee, Nederland niet, Duitsland niet, België niet, Luxemburg niet. Helemaal verdwenen. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 22 april. Vandaag organiseert de Bijenstichting de Nationale Zaaidag. En dat is niet voor niets. Insecten, vaak onopgemerkt maar onmisbaar, zien hun populaties immers kelderen. Wat drijft deze afname en wat kunnen we doen om dit vitale stukje natuur te beschermen? Aan de telefoon heb ik David Klein, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer van de Wageningen Universiteit. En in de studio naast mij zit Jan Wieringa, bioloog en entomoloog in natuur. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen David. Ja, die Bijenstichting organiseert vandaag dus voor de 11e keer een Nationale Zaaidag. Waarom is het belangrijk dat daar nog steeds aandacht is voor al die bijen, David? Het zijn prachtige soorten. Zoals in de intro al even kort werd genoemd, ze nemen een essentiële positie in de natuur, want ze bestuiven een heel groot deel van onze planten en onze gewassen. Ja, je zegt een essentieel deel. Wat bedoel je daar dan precies mee? 83%, zeg ik het even uit mijn hoofd, van alle plantensoorten. Die produceert meer zaad of fruit op het moment dat ze bestoven worden door insecten, meestal. Sommige worden ook wel bestoven door andere soorten, maar insecten zijn daar toch wel het belangrijkst voor. Ja, en dat is dus belangrijk dat we die insecten een handje helpen door meer te zaaien en dat er dus meer bestoven kan worden. Begrijp ik dat dan goed? We moeten ze in ieder geval een handje helpen. Of zaaien daarvoor de enige oplossing is, dat daar kun je een discussie over hebben. Ja, nou ja, we komen ook nog wel over andere oplossingen te spreken, denk ik. Jan, is zo'n zaaidag eigenlijk ook nuttig voor andere insecten dan de bij? Want het wordt natuurlijk georganiseerd door de Bijenstichting. Nou, al die bloemen die daaruit zouden moeten voortkomen zijn in het algemeen nuttig voor insecten die bloemen bezoeken. Je moet je realiseren dat insecten die vliegen heel veel energie nodig hebben. En energie haal je het, vliegenergie in ieder geval, haal je het gemakkelijkste uit suikers. En nectar zit vooral vol met suikers. Ja. Dus allerlei vliegende insecten bezoeken vaak bloemen om daar energie uit te halen. En daarnaast, waarom doen die bloemen dat? Die bloemen hebben op zich helemaal geen belang om een beetje insecten te gaan helpen. Alleen ze willen dat die insecten hun helpen om stuifmeel van de ene bloem naar de andere te transporteren om zo zelf bestoven te worden. Ja. En dat stuifmeel, dat is heel eiwitrijk. Daar zitten niet zozeer suikers in, maar dat zijn eiwitten. En er zijn weer andere insecten die juist vanwege die eiwitten, dus vanwege dat stuifmeel, op bloemen afkomen. Alleen eiwitten heb je niet zozeer nodig om heel snel mee te kunnen vliegen, maar dat heb je nodig bijvoorbeeld om je jongen mee groot te brengen. En dat zijn in ieder geval bijen. Bijen zijn eigenlijk een soort van vegetarisch geworden graafwespen, die in plaats van dat ze rupsen vangen of sprinkhanen, nu eipakketjes, eiwitpakketjes bij bloemen halen. Hm. Dus vegetarisch. Ja. Dus bijen komen op bloemen af vanwege twee functies. Aan de ene kant willen ze zelf vliegen en hebben nectar nodig. Aan de andere kant hebben ze dat eiwit nodig. Ja. Om onder de grond te kunnen verstoppen of in een stengeltje of waar dan ook. En daar een ei bij te leggen. En daar groeit dan weer een nieuwe bij uit. Precies. En naast die bijen zijn dus ook andere insecten afhankelijk. Ze hebben in ieder geval wat aan die gewassen om hun energie vandaan te halen. Ja, zeker. Bloemen zijn een belangrijke energie en dus ook eiwitbron voor allerlei groepen insecten. Ja. Lang niet voor alle groepen insecten, maar er zijn allerlei groepen afhankelijk van die bloemen. Ja. En zonder bloemen storten dat soort groepen, vooral die vliegende insecten, storten in. Want die hebben geen energie meer en dan houdt het op. Mm-hmm. Ja, wat dat instorten precies betekent, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag in Vroeg. David, ik zei het net ook al in de introductie, het gaat niet zo goed met de insecten. Misschien is dat nog wel een understatement. In hoeverre zijn insecten volgens jou eigenlijk onmisbaar voor onze natuur? Nou, dat is een hele goede vraag. Ze zijn superbelangrijk, maar hoe onmisbaar ze zijn, dat weten we eigenlijk niet. Want insecten zijn gelukkig nog overal en doen hun werk voor ons. Of tenminste, wij plukken er de vruchten van, soms letterlijk. Terwijl we dat helemaal niet zo goed in de gaten hebben. Ze zijn een essentieel onderdeel van bijvoorbeeld afbraak van organisch materiaal in de bodem. Mm-hmm. Ja, daar plukken wij ook de vruchten van. Want daarmee worden onze bodems voorzien van nutriënten en kunnen er gewassen op groeien. Maar dat speelt in de natuur natuurlijk net zo hard. Dus allerlei planten zijn afhankelijk van insecten op heel veel verschillende manieren. Ja. Ja, nou laten we gewoon over die manieren doorpraten. Want ik denk dat daar ook de essentie zit van die stille motor, zoals ik ze net ook al noemde. Zit je nu te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen aan David of Jan, stel ze dan vooral in die NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, je noemde net ook al die waarde van de insecten, David. Namelijk dus de bodemgezondheid, dat ze dat zouden bevorderen. Hoe dragen ze daar precies aan bij, die bodemgezondheid? Heel veel insecten die leven van organisch materiaal. Dat zijn gewoon zeg maar dode plantenresten. En daarmee breken ze dat organisch materiaal ook weer af. En alle nutriënten die zijn vastgelegd in de plant zelf op het moment dat die leeft, komen daardoor weer beschikbaar voor de volgende generatie planten. Dus ze helpen eigenlijk bij het recyclen van nutriënten. En als ze dat niet zouden doen, dan zou er een enorm pakket van dood organisch materiaal achterblijven. Waar op zich niet zo heel veel planten iets mee kunnen. Okay. Denk bijvoorbeeld aan hoogvenen. Dat zijn van die enorme pakketten met organisch materiaal die niet worden afgebroken. Je bedoelt hoogveengebieden, zeg maar, de bodem zelf? Precies, ja. Hoogveen, de bodem van een hoogveen, of het hoogveen zelf, dat is eigenlijk gewoon onafgebroken plantenmateriaal. Ja, en die insecten zorgen er dus voor dat plantenmateriaal op een nuttige manier afgebroken wordt, zodat andere dieren en planten daar weer wat aan hebben. Ja, en meestal zijn het trouwens dan de larven van de insecten. Hè? De insecten komen dan zelf op het moment ze volwassen worden, komen ze bovengrond. Ja. En worden dan onze vliegjes en onze mugjes, waar we niet altijd even gelukkig mee zijn. Maar verreweg het grootste deel van de insecten, met name hier in Nederland, dat zijn vliegen en muggen. Ja. En die zitten een deel van hun leven ondergronds. Een ander deel dat komt in onze wateren voor. Ja, want dat is natuurlijk ook het fascinerende aan insecten. Er is ontzettende variëteit aan aanpassingen aan leefomgeving. Ja. Ja, ze leven eigenlijk overal, wil je zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ze dragen dus bij aan die bodemgezondheid, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk voor onze landbouw, denk ik. Insecten spelen sowieso een grote rol in het succes van onze landbouw. Ik las bijvoorbeeld ook, Jan, dat insecten een grote rol spelen in het bestrijden van plagen, ziektes bij planten en gewassen bijvoorbeeld. Hoe doen ze dat precies? Nou, insecten hebben een enorm regulerende functie. Mm-hmm. Er zijn allerlei soorten insecten, kevers, vliegen, vlinders, van alles. Die bijvoorbeeld planten eten. En als nou een bepaalde plant zeg maar een beetje de overhand dreigt te nemen, die wordt algemener dan andere planten, dan zullen dus juist insecten die plant heel erg lekker vinden, zullen algemener worden. En daarmee zal die plant het moeilijker krijgen en wordt de balans weer een beetje hersteld. Ja. En met sommige insecten kan dat heel hard gaan. Neem bladluizen, die kunnen zich ontzettend snel vermeerderen. Wij zijn natuurlijk niet blij als wij op onze kamerplanten bladluizen hebben. Maar in de natuur zal een bladluis in staat zijn om een te algemeen wordende plant misschien een beetje te laten dimmen. Ja. En vervolgens zijn er weer andere insecten die bladluizen weer in toom gaan houden. Lieve heersbeestjes, maar ook sluipwespen. Andere kevers, zoals weekschotkevers. Er zijn allerlei insecten die dol zijn op bladluizen. En dan heb je meteen weer een andere functie van insecten te pakken. Namelijk dat ze ook een doorgeefluik van voedingsstoffen zijn. De primaire productie, het ontstaan van energie. Zonne-energie wordt opgevangen door planten. Maar heel veel insecten eten weer die planten of zuigen aan planten, zoals ja. Die bladluizen. En vatten de energie van die plant zeg maar samen in voedzame pakketjes, die dan dus weer door andere kevers, andere insecten wordt gegeten. En die andere insecten worden weer door vogels gegeten, door zoogdieren. En daarmee zijn ze een essentieel onderdeel van die hele voedselketen. Ja. En ja, als je dat onderdeel weghaalt, is dat doorgeefluik weg. Mm-hmm. Dus houden ook die vogels op te bestaan. Ja. Dus we hebben het nu eigenlijk gehad over bodemgezondheid. We hebben het gehad over de bestrijding van plagen. Het is een doorgeefluik voor energie. Dan wil ik eigenlijk nog naar een vierde punt. Dat is namelijk de bestuiving van insecten. David begon er net ook al. De bestuiving van insecten, de bestuiving van planten en gewassen. Moet ik zeggen, door insecten. David begon er al over. Hoe werkt dat precies? Dat we dat even goed op ons netvlies hebben, Jan. Ja, nou, wat ik net al zei, is dat planten lokken insecten met die nectar. Ja. In de hoop dat die insecten zo gek zijn om vervolgens het stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem te transporteren. Er zijn natuurlijk planten die dat stuifmeel met de wind laten transporteren. Bijvoorbeeld wilgen, brandnetels. Dat zijn planten die niet echt per se van insecten afhankelijk zijn. Die kunnen het met de wind doen. Maar de meeste bloemplanten gebruiken daarvoor insecten. Ja. En als die insecten wegvallen, ja, dan worden die bloemen niet meer bestoven. En kunnen ze dus ook geen zaad zetten. Ja. Want ja, dat is nodig voor de meeste soorten. Ja. Er zijn ook wel weer bloemen die zichzelf kunnen bestuiven. Dus die rennen het wel. Maar het gros heeft per se kruisbestuiving nodig. Die heeft pollen van een ander individu nodig om zaden te kunnen groeien. Ja, en dus insecten. En dan komen we eigenlijk ook bij een punt, namelijk dat insecten een grote rol spelen bij onze stabiliteit, in de stabiliteit van onze ecosystemen. Ik denk ook dat het goed is dat we dat even goed proberen uit te leggen, David. Zo'n ecosysteem, hè, dat is altijd toch een beetje een vage term die zo in het midden blijft hangen. Wat is dat eigenlijk precies? Ja, dat is een verzameling van soorten die op dat moment aangepast is aan de lokale omstandigheden. Mm-hmm. En die tezamen dus functioneren. Hè? Dus de ene soort eet de andere soort die daarvoor komt. Planten staan aan de basis, want die leggen het zonlicht vast. Of die kunnen zonlicht omzetten in energie. En, ja. En dat voedt eigenlijk alle andere soorten. En je moet je realiseren dat het is wel een evenwicht, maar het is een dynamisch evenwicht. Want het is constant aan het veranderen, omdat over het algemeen de omstandigheden continu veranderen. Ja. Regenval, temperatuur, kwaliteit van de bodem. Dat soort dingen veranderen. Alleen normaliter gebeurt dat heel geleidelijk. Hè? Dan praat je over veranderingen die zich voltrekken over een periode van honderden duizenden jaren. En daar is de natuur uitstekend aan aangepast. Mm-hmm. En insecten dus ook. Wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat wij mensen het landschap om ons heen zo snel veranderen, dat heel veel soorten dat niet meer kunnen bijhouden. Ja. Ja, ja, over die veranderingen komen we sowieso te spreken. Ik vroeg me alleen nog af in dit verhaal, want dan heb je het dus over een dynamisch evenwicht. Ik las bijvoorbeeld ook in een lezing van de Universiteit Utrecht dat de natuur zonder insecten, en dan werd er ook gefocust op dat evenwicht, compleet instort. Dat vond ik ook best wel heftige woorden om te lezen. Hoe werkt dat dan precies? Hoe ziet dat eruit, zo'n ineenstorting? Ja, ik weet niet waar die auteurs zich op baseren. Ik denk dat de natuur een stuk armer wordt. Uh-huh. Maar ik vraag me af of de natuur instort, want okay, er zullen altijd een aantal soorten overblijven. Oh, dat is weer goed nieuws dan. Ja, ja. Maar je zegt compleet minder, dat het toch iets minder waard wordt. Wat houdt het dan in? Wat gebeurt er dan? Daar ben ik zo benieuwd naar. Er zullen soorten verdwijnen, zonder uh-huh. meer. En die soorten, daar weten we niet van, zeker van of die zeg maar een unieke functie hebben in het geheel, in het ecosysteem. Ja. En op het moment dat het geval is, dan verdwijnt die functie. En wat er dan gebeurt is dat het ecosysteem minder efficiënt gaat functioneren. Uh-huh. En dat er dus minder licht onderschept wordt, minder goed nutriënten vastgehouden worden door het systeem. Eigenlijk weten we het gewoon niet zo heel goed. Want we hebben weinig voorbeelden waar we dat zeg maar kunnen onderzoeken, wat daar het gevolg van is. Ja, oké. Dus daar zit ook nog veel onduidelijkheid in, eigenlijk, wil je zeggen. Ja, maar iedereen is er wel over eens dat het slecht is. Ja. Het gaat dus vooral om de vraag van hoe slecht is het dan? Ja, precies. Oké, het gaat slecht, maar hoe slecht? Het gaat dus slecht met de insecten, met die populaties ook. Deze week verscheen er een onderzoek van het Kenniscentrum van Insecten en andere Ongewervelden, het EIS. Zij stelde dat de populatie zweefvliegen 5 keer sneller achteruit gaat dan voorheen werd gedacht. Heb je het onderzoek gelezen, Jan? Ja, wat daar vooral uitkwam eigenlijk, de afgelopen eeuw eigenlijk zweefvliegen langzaam achteruit gingen. Mm-hmm. Maar dat daar niet zozeer een kentering ten gunste, maar een kentering ten slechte in is opgetreden. Ergens begin jaren 90, ze zeggen 1992, 93, yeah. Ging het opeens veel sneller. Daarvoor stierf er zo'n 0,2% van de soorten per jaar uit. En dat is opeens 5 keer zo snel gegaan. Dus een enorme verandering. Ja. En waarom is die afname zo zorgelijk eigenlijk? Want er werd best wel alarmerend over dat rapport gereageerd, ook in de media. Dit gaat aan de ene kant over het verdwijnen van soorten uit Nederland. Eigenlijk mag je niet over uitsterven spreken. Okay, uitsterven is als een soort wereldwijd verdwenen is. Maar als hij in Nederland zeg je dan alleen dat hij verdwenen is. En pas als hij wereldwijd weg is. Ja, dan zeg je dan is hij uitgestorven. Ja. Maar er komen ook soorten bij. Aan de andere kant. En dat kan met elkaar in evenwicht zijn. Zeker met klimaatsverandering zul je natuurlijk zien dat soorten die meer in het zuiden leven, dat die in Nederland binnenkomen. En dat soorten die hier toch al een beetje, die hier eigenlijk al een beetje aan de warme kant vonden, die denken dat doen we niet meer. We gaan wel richting Scandinavië. Zoiets. Maar we zien nu dat er veel meer soorten verdwijnen dan de soorten bijkomen wat zweefvliegen betreft. En ja, dat is natuurlijk zorgelijk, want dan houden we steeds minder soorten over. En daarmee ook minder verschillende soorten om de verschillende niches te kunnen invullen. Want het zal niet zo zijn dat iedere bloem door iedere zweefvlieg of iedere bij bezocht wordt. Mm-hmm. Bij bijen zijn er een aantal generalisten bijvoorbeeld die allerlei bloemen bezoeken. Maar er zijn ook soorten die heel specifiek maar bepaalde type bloemen bezoeken. Mm. En voor die type bloemen is het dan heel belangrijk dat type bij ook aanwezig is. Want zullen zodra die bijen aanwezig zijn, zullen die massaal die bloemen bezoeken. Maar wat vooral voor die plant heel prettig is, omdat die bijen alleen maar van één type bloem houden, zullen ze na het bezoeken van een bloem van die ene soort ook doorvliegen naar een andere bloem van diezelfde soort. En dus niet de pollen op iets compleet anders achterlaten waar die bloem omdat iets aan die heeft. Insecten zo gespecialiseerd zijn op die bloem bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Het zijn dus, lang niet alle bijen. Nee. En voor zweefvliegen weet ik niet precies hoe dat zit. Maar ook daar zullen zeker specialisten in zitten. Mm-hmm. Zweefvliegen met een bepaalde langere snuit die dieper een bloem in kunnen komen dan een beest wat alleen maar over schermbloemen kan lopen, bijvoorbeeld. Oké, dus die afname die heeft effect. Die heeft zo'n destabiliserend effect, waar David het eigenlijk net ook al over had. Dan even over die factoren die ervoor zorgen dat insecten verdwijnen. Jij noemde al tussen neus en lippen klimaatverandering. David noemde net ook de verandering in ons landgebruik. Laten we daar eens mee beginnen, David, dat landgebruik. Hoe zorgt het huidige landgebruik er eigenlijk voor dat insecten het moeilijk krijgen, of steeds moeilijker krijgen, moet ik zeggen? Dat komt doordat wij dat wij eigenlijk ons land steeds meer aanpassen aan onze eigen wensen. Mm-hmm. Daar zijn we heel goed in geworden. Dus de landbouw is steeds meer gespecialiseerd en een steeds groter deel van het land wordt omgezet op een steeds groter deel van het land. Wordt eigenlijk alleen nog maar één gewas geteeld. Er zijn geen onkruiden meer waar eventueel insecten nog wat aan kunnen hebben. Maar ook de rest van het land wordt zeg maar ingericht met een bepaalde functie. Aangeharkt, rechtgetrokken. En dat leidt ertoe dat alles steeds meer hetzelfde wordt. Ja. Er zijn ook wel studies, niet zozeer aan insecten, maar aan vogels, die laten zien dat gemiddeld genomen dat niet eens per se hoeft te leiden tot minder soorten per vierkante meter. Mm-hmm. Maar dat het wel altijd dezelfde soorten zijn. Ja. Dus dat wordt de grote homogenisatie genoemd. Ja. En je ziet het natuurlijk ook gewoon bij mensen thuis. Waar vroeger het erf nog wel eens een rommelzootje was. Wat de gemiddelde mens er misschien niet zo netjes uit vond te zien. Maar wel heel veel plekjes bood aan allerlei beestjes en plantjes die daar vroeger ook groeiden, is dat nu allemaal gezond. En dat is dan nog eigenlijk een positief voorbeeld. Want heel veel tuinen tegenwoordig zijn natuurlijk ook gewoon volledig versteend. Ja, van die tegeltuinen dan. Daar zijn insecten natuurlijk ook helemaal niet blij mee. Die zijn daar niet blij mee. Nee. Die hebben daar gewoon niks te vinden. Ja. Dus eigenlijk ons land wordt ingericht op basis van onze eigen wensen en niet op basis van de wensen van insecten. En dan hebben we ook nog, we hoorden net al in het NOS-bulletin over het rapport wat weer verschenen is over de effecten van klimaatverandering. Daar komen elk jaar verschillende rapporten uit. Die effecten zijn er ook voor insecten. Wat zijn die effecten van klimaatverandering precies, Jan? Door klimaatverandering verschuiven eigenlijk de zones waar soorten zich kunnen ophouden door de wereld. Dus stel je voor, Nederland gaat het klimaat krijgen van Parijs of misschien nog wel zuidelijker in Frankrijk. Dat betekent dus dat de soorten die nu rond Parijs, of die 30 jaar geleden rond Parijs zaten, nu eigenlijk in Nederland zouden moeten zitten. En sommige van die soorten die waren hier altijd al, dus dat maakt dan minder uit. Mm. Maar allerlei soorten die normaal gesproken van Zuid-Frankrijk tot en met Parijs zaten, kunnen straks alleen nog maar vanaf Parijs tot en met Nederland voorkomen. Mm. Maar dat betekent dat die soorten dus in 30 jaar tijd van Parijs naar Nederland moeten zien te komen. En voor vliegende insecten, zoals bijen en zweefvliegen, is dat misschien nog wel te doen. Maar ook heel veel insecten zijn helemaal niet zulke goede vliegers. Heel veel kevers, bepaalde wansen, goed, allerlei groepen kunnen misschien wel vliegen, maar leggen niet enorme afstanden af. Ja. En dan is Parijs best wel een eind weg eigenlijk. Helemaal als je dat in 30 generaties moet doen. Ja. Je kunt je best voorstellen dat een klein sluipwespje misschien in zijn leven een paar honderd meter vliegt. Maar met één generatie per jaar, een paar honderd meter, haalt hij dus in 30 jaar haalt hij een paar kilometer. Maar dan is hij dus nog niet in Nederland. Ja. En wederom, waar David het net al over had, het veranderen van ons landschap. We zien ook dat we een ontzettende versnippering krijgen. Want niet iedere soort kan overal leven. En als een soort alleen maar in een bosgebied of alleen maar in een heideveld, of in, nou ja, noem het maar, of alleen maar een bepaalde plant eet. Maar die planten staan niet meer aaneengeschakeld. Maar je hebt een mooie populatie van die plant in een bos hier, en 30 kilometer verderop staat dezelfde plant prachtig te wezen. Maar als die beestjes die dat eten maar 1 kilometer in kunnen vliegen, dan halen ze dat andere bos op 30 kilometer niet. Ja. Dus dan willen ze wel zeg maar naar het noorden komen om zich uit te breiden. Maar ja, de stapjes zijn te groot. Ja, dus eigenlijk het verschil in landgebruik en de versnippering in het landschap, zoals je hier aanhaalt, dat valt eigenlijk weer samen met klimaatverandering. En die twee factoren zorgen er dus eigenlijk voor dat die insecten het alsmaar moeilijker krijgen. Ja, ja. Al die factoren die stapelen op. En ja, soms helpt een factor ook. Mm-hmm. Vorige week is tot insect van het jaar verkozen de veldkrekel. Mm-hmm. Nou, dat is een soort die vroeger op onze zandgronden eigenlijk heel uitgebreid voorkwam. Die zat op heidevelden, die zat op andere open stukjes, maar die zat ook in allerlei akkers en in schrale graslanden. Maar ten eerste, al die schrale graslanden zijn nu zwaar bemest en zijn hele dikke grasmatten geworden. Ja. Waar deze soort niet meer in kan overleven. Waardoor de aantal gebiedjes waar die nog wel kan zitten, heidevelden, die zijn enorm ingeperkt. Het is een soort die eigenlijk meer warmte nodig heeft. En zo'n hele dichte grasmat, dat is het dan niet voor hem. Er moet zon op de grond komen, waardoor de grond warmer wordt. En dat gebeurt nog wel op een heideveld. Alleen, de heidevelden gaat het ook niet goed mee, want door stikstofdepositie, kijk, dan heb je opeens weer zo'n ander ding wat nu aan het veranderen is. Door de stikstof krijg je veel meer grassen op die heidevelden, krijg je minder kale bodem en dus minder geschikt habitat voor deze soort. Aan de andere kant, het hele klimaat wordt iets warmer, waardoor deze soort het toch wel weer beter zou moeten kunnen gaan doen, waardoor die misschien net op andere gebiedjes iets dichtere vegetaties wel weer kan zo hebben. Zo is het en toch we zien nou dat deze soort op heidevelden zich toch wel aan het uitbreiden is. Oh. Alleen, die heidevelden zijn niet meer aan geschakeld. We zitten hier in het Gooi. Tot de jaren 70 kwam hij op allerlei Gooise heidevelden voor. Maar in de jaren 80 is hij helemaal beperkt geraakt tot de Hoornenboegse heide. En daar doet hij het nu best goed. Maar hij kan die andere heidevelden niet meer bereiken. Nee, want daar door die versnippering van het landschap. Ja, want daar zitten bosgebieden tussenin. Daar zitten woonwijken tussenin. Daar zitten hoofdwegen tussenin. En deze veldkrekel kan niet vliegen. Ja. Heeft wel vleugels, maar dat is vooral om mooi mee te kunnen zingen. Ja. Maar zijn dus heel veel factoren bepalend voor de staat van een soort en hoe die soort het doet. En dan zijn er ook nog eens honderden verschillende soorten. Dat maakt het onderzoek denk ik ook best lastig naar insecten. Klopt dat? Zeker, want iedere soort heeft hier een ander verhaal. Ja. En bedenk je dat het gros van de Nederlandse biodiversiteit bestaat uit insecten. We hebben in Nederland zo'n 20.000 insectensoorten. Als je dat afzet tegen de 500 vogels die je hier kunt waarnemen. Ja. Ja, dan zijn er veel meer insecten. En van die insecten weten we veel minder. Ja. Dus, kijk, van een paar soorten kun je nog wel helemaal uitzoeken hoe het nou precies zit en kun je voorspellingen doen hoe het gaat lopen. Ja, maar omdat het er zoveel zijn, wordt dat moeilijk. Ja. Ja. En van sommige soorten weten we misschien nog niet eens dat ze in Nederland zijn. Laat staan dat we precies weten wat ze nou eten, met welke temperaturen ze zich net wel of niet zo lang voelen. Of dat juist vocht belangrijk is. Want dat kan natuurlijk ook nog. Het kan best. Het wordt warmer, maar het wordt ook vochtiger. Ja. De soorten zijn misschien helemaal niet gevoelig voor die temperatuur, maar ze zijn gevoelig voor luchtvochtigheid. En als het te vochtig wordt, gaan ze misschien wel eerder dood aan schimmelinfecties. Ja. Waardoor een soort dus juist weer verdwijnt. Ja. Ja, het is een complex verhaal eigenlijk, hè, als je het zo hoort. David, zijn er eigenlijk ook succesverhalen? Misschien hè, zoals deze krekel, maar zijn er ook verder nog succesverhalen in Nederland als het gaat om andere soorten insecten die jij hebt gehoord? Ja, gelukkig zijn die er nog wel, hoor. Ja? Anders zou dat een heel triest verhaal worden. Ja, precies. Wij werken zelf in Zuid-Limburg aan een landschapsbrede natuurbeschermingsoperatie. Ja. Het boshommellandschap. En we hebben hem genoemd naar de boshommel, omdat het een hele karakteristieke soort is die iedereen kan herkennen. Ja. Het was een soort die vroeger vrij uitgebreid voorkwam in Nederland. Niet super algemeen, maar wel eigenlijk overal. En we hadden zoiets van, het zou toch leuk zijn als die soort nog eens een keertje terug zou komen in Nederland. En eigenlijk tot mijn verbazing is die soort in 2021 teruggekeerd. Midden in het boshommellandschap. Oh. En sindsdien is hij zich gestaag aan het uitbreiden. Oh. Oh, kijk, dat is dan weer een stukje positiviteit op de vroege ochtend. Ja, precies, precies. Die zijn er ook nog wel. Daar moet je je een beetje aan vasthouden. Ja. Ik denk dat het mede komt omdat daar in dat gebied heb je nog relatief veel natuur. Mm-hmm. Ook nog relatief natuur die niet al te ver van elkaar af ligt. Ja. Je hebt behoorlijk wat variatie in het gebied. En ik denk in algemene zin is dat eigenlijk heel belangrijk, hè? Op het moment dat je maar genoeg variatie hebt in een gebied of in een land, dan wordt zo'n gebied of een land minder kwetsbaar. Ja. Dan moet je je voorstellen dat als je hoge en lage delen hebt, de lage delen zijn eigenlijk altijd het nat, de hoge delen zijn altijd het droogst. Maar omdat er hoge en lage delen voorkomen, heb je in een nat jaar nog steeds droge delen, en in een droog jaar heb je nog steeds natte delen die vlak bij elkaar liggen. Ja. En dan kunnen soorten overleven. Hm. Maar die heterogeniteit, die hebben wij er natuurlijk uitgehaald als mens. Door dat landgebruik waar we het net over hadden. Precies. Ja. Wij willen in de winter willen we droge voeten hebben. Ja. En zomers willen we vocht hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar een belangrijk deel van de problemen vandaan komen. Ja. Nou, duidelijk. Insecten zijn dus van essentieel belang, zowel voor onze landbouw als onze natuur. Daar zijn succesverhalen, maar het gaat samenvattend niet zo goed met de insecten in Nederland. Wat we daaraan kunnen doen, daar gaan we zo over verder praten. En ik zei het net al, zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app, want dan leg ik ze zo voor aan David en Jan. Gaan wij ondertussen even naar muziek van een band. Toepasselijke naam, namelijk The Animals. This dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Gotta get out of this place van The Animals, hoorde je hier op NPO Radio 1. Vroege Stellige Vragen. Ja, dan gaan we naar vragen die gesteld worden in de NPO Radio 1-app. David, deze is voor jou. Henry die vraagt, waarom komt er geen speciale belasting voor panden met 95% versteende tuinen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk niet dat ik de persoon ben die dat kan beantwoorden. Nee, maar dat denk ik ook voor niet. Zijn. Nee, ja, ik vond het wel een creatieve vraag. Hans, die uit wat zorgen in de NPO Radio 1 hebt, dat is misschien ook wel goed om even te benoemen. Hij zegt, dit interview is een schoolvoorbeeld van voortdurende poging van jumping to conclusions. Daardoor ontstaat alweer een verrommeld beeld dat te weinig recht doet aan de werkelijkheid. De oorzaak van de verandering is en blijft de verandering van gebruik van onze omgeving, gepaard aan het massale gebruik van insecticiden door de agrarische sector. Dat is moord op grote schaal waarvan we de omvang nauwelijks kennen. Er is weinig reden om dat te relativeren. Nou ja, misschien deed ik een poging om het te relativeren. Dat was absoluut niet de bedoeling. Hij raakt wel aan natuurlijk een interessant onderwerp, Jan, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Namelijk het gebruik van insecticiden. Ja, nou, we hebben gezegd veranderend landgebruik. Ja. En dat heeft een aantal factoren dat veranderend landgebruik. En aan de ene kant, versnippering, dat hebben we genoemd. We hebben het ook al gehad over stikstofdepositie, ja, wat een enorm effect heeft. Maar daarnaast bestrijdingsmiddelen en dan weer vooral de nieuwe bestrijdingsmiddelen. Precies begin jaren 90 zijn de neonicotinoïden opgekomen. Nieuw type bestrijdingsmiddelen, systemisch. Dat wil zeggen dat je niet meer het over je planten spuit, maar je zorgt dat het in de plant zit. En dat een beest, wat het ook maar waagt om zijn zuigsnuit in een plant te zetten, dat hij dat meteen binnenkrijgt en doodgaat. Zoiets. Ja. Ja, je hoorde net al dat we zeiden dat die zweefvliegen, dat ging, ja, dus is die vier jaar waar gingen een paar soorten weg uit Nederland. Maar dat werd opeens veel erger. Begin jaren 90. Dat valt precies samen met deze bestrijdingsmiddelen. Ja. Je kunt niet keihard zeggen dat het daardoor komt, maar het is wel opmerkelijk. We gaan niet jumpen to conclusions. Nee, zeg maar. Dat durven we nou niet nee, meer. Dat durven we niet meer. Maar het is wel opvallend. En ook in het artikel wat de afgelopen week verschenen is, wordt dat wel genoemd. Dat het opvallend is dat het daarmee samenvalt. En dat wel eens ermee te maken zou kunnen hebben. Ja, want David, die insecticiden die spelen ook echt in het algemene verhaal, voor zover we dat dan kunnen stellen, een grote rol, hè, in die teruggang en de afname van de insecten. Nou, er wordt vooral heel veel over gepraat. Mm-hmm. En zorgen zijn natuurlijk terecht. Hè? Ja. Insecticiden zijn bedoeld om insecten dood te maken. Ja. En het is heel moeilijk om dat te beperken tot uitsluitend die insecten die je niet wil hebben. Namelijk de plaaginsecten op onze gewassen. Precies. Maar ik denk dat we ook moeten concluderen dat dit is geen probleem wat één oorzaak heeft. Ja. Dat hoor je mensen nog wel eens zeggen. De insecticiden zijn de oorzaak van het hele probleem. Wordt goed geïllustreerd aan de hand van de hommels. Vrijwel alle soorten hommels die op dit moment zeldzaam zijn of zijn uitgestorven. Zijn dat eigenlijk al zeg maar rondom 1950, 1960. Hè, toen begon het al slecht te gaan. Toen werd er nog niet op grote schaal insecticiden gebruikt. Dus het is echt een combinatie van factoren. Ja. Namelijk veranderend landgebruik, verdwijnen van habitat, versnippering, precies, verdroging, verzuring en het gebruik van insecticiden. Oké, dus die combinatie van die factoren. Arjen die vraagt nog, David, ook een interessante voor jou en een creatieve vraag. Hoe hebben insecten eigenlijk de ijstijd overleefd? Door te migreren. Oké, naar gebieden waar het niet bevroren was. Ja, precies. Die zijn naar het zuiden. Net als een groot deel van onze flora, hè, onze planten. Ja. Die zijn ook gewoon naar het zuiden afgezakt. En die zijn vervolgens weer teruggekomen op het moment dat het warmer werd. Mm-hmm. Ja. Oké. Nou. Ja, en dat is op zich wel een mooie. Want je denkt, nu klimaatsverandering. IJstijden was ook kunnen ze nu ook migreren. Dat is nu ook. Maar zo'n ijstijd, dat is een cyclus van zo'n 100.000 jaar. Ja. Dus die beesten hebben dan echt duizenden en duizenden jaren de tijd om langzaam naar Spanje af te zakken. Ja. En zelfs dat is een aantal soorten niet gelukt. Alleen, die kennen we niet meer, want die zijn toen uitgestorven. Alleen degenen die dat overleefd hebben, die zijn er nog. Maar het is een heel andere tijdschaal waarin je dan migreert of nu. Ook het warmer worden, dat gaat relatief snel. Ja, dat is 10.000 jaar geleden gebeurd. Ja. En nog steeds zijn er planten onderweg, zeg maar, die zouden hier nu kunnen leven. Maar ze hebben ons nog niet bereikt. Ze zijn nog uit Zuid-Europa langzaam naar het noorden aan het trekken. En soms zijn ze door de mensen een handje geholpen. Want ja, dan nemen wij die zaden mee en dan beginnen ze hier meteen te groeien. Maar hetzelfde geldt voor insecten. Ja. Sommige zullen nog onderweg zijn. Maar ja, 10.000 jaar is een heel andere tijdschaal dan de klimaatsverandering die we nu zien. Dat echt in een paar tientallen jaren eigenlijk een grotere verandering van temperatuur plaatsvindt. Ja. Dan dat de ijstijden waren. Ja, precies. Dus om nou simpel te zeggen van, oh, toen konden ze ook migreren, dus nu ook. Dat gaat niet op, die redenatie. Nee, nee, niet voor alles. Ja, er zijn altijd snelle jongens bij die het altijd wil redden. Ja. Maar dat is een veel kleiner gedeelte. Ja. En de allertraagste, ja, die hebben de ijstijd dus niet overleefd. Ja. Laatste vraag van Diana Kort. Zij zegt, Natuurmonument geeft aan dat het aantal insecten dramatisch afneemt. De afgelopen decennia blijken afname van 54% van nachtvlinders tot zelfs 72% van loopkevers in natuurgebieden. Is het tij nog te keren, Jan? Voor deze dieren? Nou, dat is de vraag. Voor sommige soorten zal het te laat zijn. Ja. Voor sommige gebieden zal het wat dat betreft te laat zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niet onze best moeten doen om te zorgen dat het in ieder geval niet nog erger wordt. Nou, en hoe we onze best doen, daar gaan we zo over verder praten. Zit je nou te luisteren en heb je nog meer vragen? Stel ze dan vooral, blijf ze vooral stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets heel anders. 45.000 militairen zijn vandaag begonnen aan een grote oefening in Duitsland. 2 weken lang oefenen de militairen wat ze moeten doen bij een aanval op een NAVO-lidstaat. En de commandopost van het Nederlandse leger stuurt het optreden aan. De oefening is onderdeel van het Steadfast Defender 2024... en is de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. En daarom hoor je nu Live Well van Palace. If it comes to this, I know we'll have more than Live Well van Palace hoorde je hier bij Vroeg op Radio 1. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar Vroeg van maandag 22 april. Insecten, ze zijn onmisbaar voor ons ecosysteem. Ze bestuiven, beschermen planten tegen ziekte en houden de bodem gezond. Toch gaat het slecht met ze. Wat zijn concrete maatregelen die kunnen helpen om al die zesvoetige dieren te behoeden voor uitsterven of voor het verdwijnen? Want uitsterven, zo mogen we het niet noemen. We praten er hier in Vroeg over verder. Aan de telefoon heb ik David Klein, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. En in de studio hier zit Jan Wieringa, bioloog en entomoloog bij Naturalis. Ja, we hadden het net al over het onderzoek van het kenniscentrum EIS. Dat stelde dat zweefvliegen, een van de belangrijkste bestuivers van planten en gewassen, in Nederland 5 keer sneller verdwijnt dan gedacht werd. Nog sneller dan wilde bijen, volgens mij zelfs. Zij concludeerden ook, dan gaan we de doelen van de bijenstrategie niet halen. Wat houdt die bijenstrategie eigenlijk in, Jan? De bijenstrategie is opgezet dat in het jaar 2030 er een kentering zou komen in het achteruitgang van de bijen. En dat het een beter landschap weer voor bijen zou zijn. Zoals David aan het promoten is in Limburg in zijn boshommellandschap. Ja. Alleen ja, dat gaan we niet halen, want het gaat steeds slechter met die bijen. Ondanks het feit dat er overal groenstroken met ook in het agrarisch gebied worden nu aan de randen van akkers worden bloemen gezaaid. Maar heel vaak zie je dat dat bloemmengsels zijn met exotische planten. En heel veel van onze bestuivers, zeker die specifieke beesten, die specifieke bijen die een bepaald type plant nodig hebben. Mm-hmm. Ja, nou hier zitten niet de bijen die alleen maar een plant die alleen maar in de Caucasus of alleen maar in China voorkomt, ja. Lusten. Dus ja, daar dus, komen dan, misschien dan, nog wel dan, algemene. Dan raken we eigenlijk al aan de eerste maatregel, namelijk het zaaien. Bijvoorbeeld, je noemt die de groenstrook in agrarisch gebied. Ja. Wat ga je daar zaaien? Ja. Dus zaai zo. Als je gaat zaaien, zorg dat je inheemse flora zaait. Want de planten die in Nederland staan, onze eigen planten, daar zijn ook onze insecten op aangepast. Mm-hmm. Dat is één ding. Maar zorg vervolgens ook dat je biologische zaadmengsels hebt of dat je biologische planten neerzet. Want heel veel niet-biologisch zaad is vergiftigd. Mm. En dat is dan met die neonicotinoïden. Die systemisch zijn, dat zit in dat zaad, maar daarna groeit die plant. Dus die insecticide of pesticide, wat zijn het eigenlijk? Ja, het zijn insecticiden. Ja, die zitten in de zaden. Die zitten in de zaden, die plant groeit op. En tot en met de nectar zit dat gif in. En dan is het weliswaar enigszins verdund. Dus een bij die 1 keer aan zo'n bloemetje likt, valt niet meteen dood neer. Maar als die alleen maar 3 dagen lang in dat perceel met die vergiftigde bloemen aan het vliegen is, heeft hij na 3 dagen zoveel binnengekregen dat hij alsnog dood neervalt. Dat is wel een probleem. Dus dan ben je helemaal niet bij aan het helpen. Dan ben je ze uiteindelijk aan het vergiftigen. Ja. Oké, dus we hebben de groenstroken, we hebben het goed gebruik van zaden. David, wat zijn nog andere maatregelen die we kunnen nemen om insecten een handje te helpen? Of te helpen, moet ik zeggen. Nou ja, beter beheer van onze openbare ruimte. Mm-hmm. Want aan de ene kant leggen we inderdaad wat extra bloemstrookjes aan om de insecten te helpen. Maar wat je tegelijkertijd ziet gebeuren, is dat de rest van het groen wat nog beschikbaar is voor insecten, dat wordt eigenlijk op zo'n manier beheerd dat het zo min mogelijk geld kost. Ja. Ik hoor nu bijvoorbeeld geluiden dat Rijkswaterstaat aan het overwegen is om hun wegbermen goedkoper te beheren. Ja. En dat betekent over het algemeen minder goed voor de natuur. Ja, want goedkoper, wat betekent dat dan precies? Nou, dan wordt er in plaats van 2 keer per jaar gemaaid, wordt er 1 keer per jaar gemaaid. En dan verruigt de vegetatie, dan nemen de grassen het over en dan verdwijnen de kruiden. Even in een notendop. Ja, en die kruiden zijn weer goed voor de insecten. En die kruiden zijn over het algemeen goed voor de insecten. Maar een kruidenrijke vegetatie is ook een indicatie dat het een openluchtige vegetatie is met een hoop structuur. En dan kunnen bijvoorbeeld die veldkrekels waar Jan het over had, die kunnen daar misschien nog net een plekje vinden. Maar sowieso is zo'n vegetatie ook veel geschikter voor een breed scala aan andere insecten. Mm-hmm. Spinnen en kevers. En op het moment dat je dat één keer per jaar gaat maaien, en zeker als je dat maaisel niet afvoert, dan nemen alleen nog maar dan nemen de ruige grassen het over. Ja. En dan verdwijnen een heleboel insecten. Ja. En dan moet je bedenken, hè, die bloemenstrookjes, ja, dan praat je over. Als mensen enthousiast worden, dan heb je er misschien een paar honderd hectare in Nederland bij. Die wegbermen, dan gaat het om 100.000 kilometer. Hm. En dan aan weerszijde 1 tot misschien wel 5 meter. Ja. Dus dat heeft impact. Dus eigenlijk als Rijkswaterstaat die bermen, nou ja, niet goedkoper, maar misschien net een stukje duurder zou beheren, dan zou dat een enorme impact kunnen hebben, potentieel. Precies. Ja, ja. Ja. Oké, dus we hebben het beter beheer van bermen, dus een betere inrichting. We hebben het net ook al kort tijdens de vraag van mensen die nu zitten te luisteren gehad over die insecticiden. Ja, dan roept dat toch bij mij de vraag op van, moeten we daar niet gewoon, nou ja, mee stoppen is misschien moeilijk, maar in ieder geval in sommige gevallen mee stoppen om insecten te beschermen, Jan? Om insecten te beschermen? Ja. Ik denk dat we moeten ophouden met het gebruik van bepaalde insecticiden juist. Ja, ja, sorry, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja. Zeker. Dus, kijk, we kunnen wel allerlei kleine maatregelen gaan verzinnen om bepaalde insectensoorten te helpen. Maar de hoofdmoot helpen doen we toch vooral door stikstof te gaan terugdringen. Mm-hmm. Door het gebruik van insecticiden te gaan terugdringen. Dus meer biologische teelten. Dat soort algemene generieke maatregelen zal uiteindelijk veel meer effect hebben. Ja. En uiteindelijk willen we ook klimaatsverandering zien tegen te houden. Maar ja, dat is niet iets wat wij makkelijk eventjes doen. Ja. Zeker voor de luisteraar is dat niet iets wat hij zelf eventjes doet. Nee. Denk je dat dan, hè, want we hebben het natuurlijk dan over relatief kleine maatregelen, kleine ingrepen die de overheid eventueel zou kunnen nemen om die insecten te beschermen. Maar je zegt hier ook van ja, uiteindelijk insecticiden zijn een groot probleem. Dat is dus een grote factor die je eventueel aan kan pakken. Maar denk je dat er genoeg urgentie gevoeld wordt in de politiek om dat soort grote problemen aan te pakken, die dus echt grote impact kunnen hebben om insecten in de toekomst beter te beschermen? Het gaat uiteindelijk niet alleen om insecten. Als je dit soort grote dingen aanpakt, dan heeft dat gevolgen voor insecten, maar heeft dat ook gevolgen voor andere dingen. En ja, uiteindelijk zullen we wel moeten, want al die dingen stapelen zich zoveel op. De nieuwe kaderrichtlijn water gaat ook gevolgen hebben. Dat zijn toch regels waar we aan zullen moeten voldoen. Ja, wat voor gevolgen dan? Even even kort. Dat er bijna in Nederland geen enkel oppervlakte water voldoet aan de Europese norm. En we geloven dat we nog 2 jaar de tijd hebben om dat zover te krijgen. Nou, dat gaat dus waarschijnlijk niet lukken. En een van de dingen waarom ze niet aan de norm voldoen is omdat er te veel pesticiden in zitten. Ja. We zullen iets met pesticiden moeten gaan doen. Ja. Maar komt onze voedselvoorziening dan niet in gevaar? Want dat is natuurlijk de angst. Nou, kijk, dat is iets waar de luisteraar iets aan kan doen. Koop eens wat meer biologisch. Mm. Want we kunnen biologisch toch wel degelijk voedsel produceren. Het is niet zo dat je per se insecticide nodig hebt. Als de mens per se insecticide nodig had, ja, dan waren we er niet. Want sommige van die middelen die hebben we pas een paar tientallen jaren. Ja, oké. Okay. Dus dat is daar is de luisteraar misschien ook aan zet. Maar verder is het toch vooral politiek ingrijpen als het gaat over de toekomst van insecten. David, hoe denk jij dat de politiek tegenover, hè, want we hebben bijvoorbeeld een nationale bijenstrategie. Daar wordt dus in Den Haag gedacht aan insecten. Er wordt over de toekomst van insecten nagedacht. Wat zou jij politiek Den Haag mee willen geven om insecten beter te beschermen in de toekomst? Dat is wel een heel algemene vraag. Ja, ik denk meer te denken van, we hebben een nationale bijenstrategie, maar moet er niet gewoon een nationale insectenstrategie komen? Het gaat altijd over bijen. Nou ja, kijk, dat ben ik met je eens. Hè. Andere insecten verdienen ook aandacht. Maar wat mij betreft is het gewoon veel breder. En dat is de natuurbeschermingsstrategie. En daar vallen alle insecten natuurlijk gewoon simpelweg onder. Ja. Want die insecten zijn afhankelijk van natuurlijke ecosystemen. Dus als je de natuur goed beschermt, dan profiteren die insecten vanzelf mee. Maar ik denk dat het grotere probleem meer zit aan het feit dat te weinig mensen natuur en insecten belangrijk genoeg vinden. Hm. Om daar echt bereid voor te zijn iets voor te doen of voor te laten. Ja. Dus zodra er een voorstel gedaan wordt, want we zijn het eigenlijk allemaal wel eens over het wat. Hè? Het gaat vooral om over het hoe. Hoe gaan we die insecten dan helpen? Ja. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat er minder pesticiden komen en dat die klimaatverandering wordt tegengegaan en de stikstofdepositie? Ja. Maar zodra je over het hoe begint, dan ga je bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving, die ga je raken. En die beginnen te protesteren. En over het algemeen zijn mensen iets luidruchtiger dan de natuur. Zijn gewoon heel goed in het lobbyen. En dat is dus natuurlijk ook gewoon een essentieel onderdeel van de democratie. Yeah. Maar het leidt er wel telkens toe dat eigenlijk de korte termijn belangen van bepaalde groepen worden gesteld boven de lange termijn belangen van zowel de natuur als de samenleving. Want uiteindelijk denk ik dat we het er allemaal wel eens over zijn dat wij een gezond ecosysteem moeten hebben in Nederland. Yeah. Dus een gezonde natuur. Niet waar alleen omdat het dus belangrijk is bijdragen. Voor de natuur zelf. Precies. Ja. Maar ook omdat het op de lange termijn essentieel is voor onszelf als mens. Ja, ja. Mee eens, Jan? Ja, nou, we hebben net dit weekend weer gezien dat de kersentelers bijvoorbeeld in de mast klimmen. Mm-hmm. De publiciteit hebben gezocht omdat ze opeens twee bestrijdingsmiddelen niet meer mogen gebruiken dit jaar. Die mochten ze al nooit gebruiken, maar daar hebben ze 9 jaar lang vrijstelling voor gekregen. En nu is er gezegd, het is nu mooi geweest. Jullie hebben tijd genoeg gehad om iets anders te verzinnen. Mm-hmm. En Wageningen Universiteit heeft ook wel iets anders verzonnen. Je kunt netten om je bomen spannen. En dat houdt de Suzuki fruitvlieg. Want dat is hier de boosdoener, houdt die tegen. Ja. Ja, dus alleen dan moet je nu opeens netten gaan aanschaffen. Is waarschijnlijk duurder dan bestrijding. Ja, daar hebben ze geen zin in. Ja. Dus wordt er nu moord en brand geschreeuwd dat wat eigenlijk dat een voorbeeld is van Nederland gaat verdwijnen. Maar er zijn alternatieven die de natuur minder kosten. Ja. Ja. Denk je dat we genoeg aandacht vestigen op die alternatieven? Want deze netten eromheen spannen heb ik niet gehoord in de media afgelopen weekend. Nou, nu dus. Ja, het weekend is net over. Oh ja, het is alweer maandagochtend. De tijd vliegt voorbij. We hebben nog maar 1,5 minuut. Tot slot, David, hoe optimistisch ben je eigenlijk over de toekomst van insecten, als je het zo ziet? Nou, qua insecten zelf, ik denk dat ze heel goed in staat zijn om op het moment dat de omstandigheden weer verbeteren, razendsnel terug te komen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft ben ik optimistisch. Alleen wij als mens moeten natuurlijk wel die omstandigheden daadwerkelijk verbeteren. En daar ben ik iets minder optimistisch over. Oké, maar je hebt wel hoop dat dat kan. Ik weet dat het kan, zonder meer. Geen enkel probleem. Oké, duidelijk. Jan, wat kunnen mensen die nu zitten te luisteren nog eigenlijk doen om insecten zelf te beschermen? Al is het maar op kleine schaal. Nou, op kleine schaal, als je een tuintje of zelfs een balkon hebt, zorg dat je daar verschillende, liefst Nederlandse bloemen in krijgt. Laat ook als een rommelhoekje liggen. Ja. Ontzettend belangrijk voor beesten om in te kunnen overwinteren. Om netjes in te bouwen. Want we hebben het steeds over die bijen. Maar alleen bloemen hebben we niet genoeg aan. We hebben ook nestelgelegenheid nodig. En dat is niet alleen bijenhotels, maar dat is ook bijvoorbeeld kale grond. Ja. Dus laat ook eens een keer ergens een hoopje kaal zand liggen. Dat is veel belangrijker dan een bijenhotel. Oké, nou, dat kunnen we dus zelf doen in onze tuin. Dankjewel David Klein, hoogleraar planten, ecologie en natuurbeheer. En ook Jan Wieringa, bioloog en entomoloog bij Naturalis. Fijn dat jullie met ons je dag wilden beginnen. Wij gaan hier op Radio 1 verder met het NOS Radio 1 Journaal. Tot snel. NPO Radio 1.